إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى مخوفا عباده: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، الله سبحانه وتعالى akiwakhofisha waja wake na kuwakumbusha jambo adhimu muhimu ambalo ni wajib juu ya kila mwanadamu kila anapokaa kulikumbuka siku ile atakaporegeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala: wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Iogopeni ile siku mtakayoregeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha kila nafsi italipwa kwa kile alichokichuma katika huu ulimwengu, na hakuna yoyote atakayedhulumiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, moyo wa mwanadamu ukikaa muda mrefu bila kukumbushwa maneno mazito ya Allah subhanahu wa ta'ala anayozungumzia kuhusu mauti, kuhusu kiyama, kuhusu janna, kuhusu adhabu ya moto wal iyadhu billah, huenda ule moyo ukawa mgumu mpaka mwanadamu akafanya uovu bila kujali. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alipowazungumzia wale wanaopunja katika mizani akasema na kuuliza swali: ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يا هوذني هاو هوانا يقين يكوى وتففلي وامبلي الله سبحانه وتعالى كتك سيكو كوبو منو سيكو أمباي واتو وتسمام امبلي الله سبحانه وتعالى ململزي ولمنغوت وتسمام كسمام كريف في يوم كان مقداره 50,000 سنة. katika siku ambayo urefu wake ni miaka 50,000, watasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuongojewa kuhesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله سبحانه وتعالى أتوغبش تينا كتوانبيا: يا أيها الناس أني واتو اتقوا ربكم mcheni Mola wenu mlezi kwa kutekeleza maamrisho aliyowaamrisha na kujiepusha na yale aliyowakatazeni. Inna zalzalata saati shay'un adhim, hakika tetemeko la siku ya kiyama ni jambo kubwa mno. Anayezungumza haya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia kuwa tetemeko la siku ya kiyama ni kubwa mno. Watakuwaje wanadamu watakapoiona siku hiyo? Yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ardhat, mutakapoiona siku hiyo kila kinachonyonyesha kitasahau kile anachokinyonyesha. Watadhau kullu dhati hamlin hamlaha, na kila kilichokuwa na ujauzito kitaangusha kilichoko ndani ya tumbo lake. Watara nnasa sukara wama hum bisukara, utawaona watu siku hiyo kama walevi. Wallahi si walevi. Wama hum bisukara walakin adhab Allah shadid, ni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyokali. Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumza siku hiyo kwa maneno mazito, ibadallah. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah ala dhalika huwa alkhusran almubin lahum min fawqihim dhulalun min an-nari wa min tahtihim dhulal dhalika yukhawwifu Allah bihi 'ibadahu ya 'ibadi fattaqun ya 'ibadi fattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala sema kumwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, qul waambie innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah, hakika wale waliokula khasara kikweli ni wale waliojihasiri nafsi zao na watu wao siku ya kiyama. Ala dhalika huwa alkhusranu almubin, hiyo ndiyo khasara ya wazi. Lahum min fawqihim dhulalun min an-nar wa min tahtihim dhulal, wana matabaka juu yao ya moto wa jahannam, kadhalika chini yao. Allah subhanahu wa ta'ala asema malengo ya kuyazungumza haya, dhalika yukhawifu Allah bihi ibada, kwa hayo Allah subhanahu wa ta'ala awakhofisha waja wake. Ya ibadi fattaqun, enyi waja wangu niogopeni, tumwogope Allah subhanahu wa ta'ala, kwani adhabu ya siku ya kiyama ni nzito. Ibadallah, anayefahamu atajiandaa kwa ajili ya hii siku ambayo haina shaka ndani yake. Rabbana innaka jami'u an-nasi liyawmin la rayba fih inna Allah la yukhlifu al-mi'ad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الله سبحانه وتعالى asema litakapopigwa baragumu siku hiyo watu wote watasahau nasaba yao, hakuna mtu atamfikiria mwenzake. Allahu subhanahu wa ta'ala asema wala yatasaalun, siku hiyo wala watu hawataulizana. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, wale ambao mizani yao ya amali njema itakuwa ni nzito, basi hao watakuwa ni katika wale waliofaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun, na ambao mizani yao ya amali njema ikawa ni khafifu, amali ya mambo maovu ikawa ni nzito, hao ndio wale makazi yao ni ndani ya moto wa jahannam milele, wal iyadhu billah. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala akieleza uzito wa siku hiyo, namna watu watakavyokuwa wamesahauliana bali na kukimbiana, yauma yafirru almar'u min akhihi, siku ambayo mtu atamkimbia ndugu yake, wa ummihi wa abihi, bali mama yake mzazi na baba yake atamkimbia, wa sahibatihi wa bani, atamkimbia mke wake na watoto wake hapa duniani. Wallahi, lau kama kutatokea janga na baba yuko na mtoto wake yuko tayari kujitolea roho yake itoke, lakini si ya mtoto wake, lakini siku hiyo atamkimbia mtoto wake. Likulli mri'in minhum yawma idhin shanun yughnih, kila mmoja siku hiyo atakuwa na jambo lake linalomshughulisha. Ibadallah, yawma yajma'ukum liyawmil jam' dhalika yawmu taghabun, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atawakusanya katika siku ya mkusanyiko huo. Hiyo ndiyo siku ya kuwa watu watapunjana. Ikiwa ulimdhulumu yoyote, hukumregeshea dhulma yake hapa duniani, hukumregeshea haki yake, siku hiyo ni siku ya kupunjana. Ikiwa una amali njema zitachukuliwa apewe, na ikiwa huna yatachukuliwa maovu yake ubandikwe nayo kwa sababu ya dhulma uliyoifanya katika huu ulimwengu. Dhalika yawmu taghabun. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fa idha nuqira fi an-naqur fa dhalika yawma idhin yawmun 'asir, litakapopulizwa baragumu, hiyo ndiyo siku itakayokuwa nzito mno, ni siku nzito. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ameieleza siku hii kwa maneno mengi mazito, lakini nafsi ikisahau huenda ikaegemea katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, mwanadamu akasahau siku atakayosimama mbele ya Mola wake. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laysa baynahu wa baynahu turjuman, wallahi kila mmoja wetu atakuja kuiona siku hiyo. Ma minkum min ahadin, hakuna yote kati yenu nyinyi, illa sayukallimuhu rabbuh, kila mmoja wetu Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala atazungumza naye moja kwa moja. Laysa baynahu wa baynahu turjuman, hakuna mkalimani baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Fayanduru aymana minhu fala yara illa ma qaddam, atatizama upande wake wa kulia hataona isipokuwa kile alichokitanguliza katika amal. Wayanduru aysara minhu fala yara illa ma qaddam, na atatizama upande wake wa kushoto hataona isipokuwa kile alichokitanguliza katika amali yake. Wayanduru tilqaa wajhi fala yara illa an-nar, na akitizama mbele yake haoni isipokuwa moto wa jahannam. Fattaqu an-nar, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema fattaqu an-nar, ekani kizuizi baina yenu na moto wa jahannam kwa kutekeleza maamrisho ya Allah na kujiepusha na makatazo. Fattaqu an-nar walau bishiqqi tamra, jizuie nafsi yako na moto wa jahannam, hata ukiweza kutoa sadaka ya ubavu watenda fanya, usidharau katika amali njema. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala akieleza siku ya kiyama, dhalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa dhalika yawmun mashhud, hiyo ndiyo siku ambayo watu wote watakusanywa mbele ya Allah na watu wote wataishuhudia siku hiyo. Wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud, usione yachelewa, la haiakhirishi isipokuwa kwa hisabu aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala. ikifika wakati wake kitasimama kiyama. Yauma yati la takallamu nafsun illa biidhni, itakapokuja siku hiyo hakuna yote atazungumza isipokuwa kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kimya, watu waongojea hisabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faminhum shaqiyyun wa sa'id, siku hiyo kutakuwa na wale walioangamia na wale waliofaulu, tuba lahum. Faminhum shaqiyyun wa sa'id. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala aeleza kuhusu siku hiyo na kusema, wa yundhira yawma al-jam'i la rayba fih, aonya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam siku ambayo watu watakusanywa haina shaka ndani yake, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, kuna kundi la watu wa peponi na kundi la watu wa motoni. Ibadallah, unaposikia maneno haya kila mmoja wetu azingatie, je, mimi niko katika kundi lipi katika haya mawili siku ya kiyama? Jawabu unalo mwenyewe ndugu yangu Muislamu, maadamu bado Allah subhanahu wa ta'ala amekupa muda, una nafasi ya kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Tuna nafasi ya kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahim, na Allah subhanahu wa ta'ala atupa moyo na raja kuwa tusione, tusikate tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimtaka msamaha Allah atakusamehe, na siku hiyo utakuwa katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaeleza katika kitabu chake kuwa siku hiyo watu wa peponi watakuja wakiwa na amani kabisa, hawatakuwa na fadhaiko lolote. La yahzunuhumul faza'ul akbar watatalaqahumul malaikatu hadha yawmukumul ladhi kuntum tu'adun. Wakati watu wako katika shida, hawa wamo wabashiriwa na malaika wa Allah, hii ndiyo ile siku mlioahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ili mpate kulipwa mazuri kwa yale mazuri mliokuwa mkiyafanya ulimwenguni. Ibadallah, dhalika yukhawifu Allahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun, walhamdulillahi rabbil alamin.